8. Ve dveřích se tyčil pěkně urostlý chlapík. Na zelenalou tvář mu lemoval černý plnovous. Na sobě měl nedbale zapnutou, špinavou pilotní kombinézu, koukala z ní chlupatá hruď. V ruce držel velkou, profesionální laserovou zbraň. Muže doprovázeli dva kosmatelové, rovněž ozbrojení. Hudson zvedl hlavu a s úlevou ze sebe vyrazil. Pro boha, cihane, zlikviduj ho a rychle. Pirát namířil na Marka. Zap ho, chci vidět, jak chcípne. Elza zareagovala okamžitě. Skočila k Markovi a vykřikla. Zaplatím za kapitána Stonea výkupné. Na drsné tváři příchozího se objevil lehký úsměšek. Tvoji nabídku si budu dobře pamatovat. To ne. Musí hned zemřít, protestoval Steve. Podívej, co mi udělal, moje zuby, tvář, nos. Druhý muž pokrčil rameny. Bylo zjevné, že jemu fyzický stav jeho druha úplně lhostejný. Robot chirurg ti udělá můstek. Vidím, že jsem přišel právě včas. Málem si zbabral náš plán. Hudson se konečně vstyčil a vrávoravě vykročil. Obličej měl skrvavený, vypadal odpudivě. Ruku sunul pomalu ke kapse. Žádný blbosti. Vyndej pomalu pistoli a polož ji na koberec. Hlas zněl příkře a autoritativně, odpor nepřicházel v úvahu. Hudson chvilku váhal, ale pak opatrně vyndal svoji laserovou, velmi plochou zbraň. Hlaveň držel mezi ukazováčkem a palcem. Když přeletěla místnost a přistála pirátovi u nohou, ten ji odkopl k jednomu z kosmatelů. Hudson si začal utírat kapesníkem obličej a snažil se pokračovat v hovoru lehčím tónem. Přiznávám, že váš zásah byl vítaný a přivodil zvrat v situaci. Řekněme delikátní. Ovšem zároveň byl nečekaný. Podle dohody jsem vám měl telefonicky sdělit místo, kde vám předám zajatce. Výměnou za přislíbenou částku. Dal jsem přednost změně pravidel, ušklíbil se cihan. Člověk není nikdy dost opatrný. Jak se vám podařilo přistát? Měli vás zadržet obrané střely. Bandita vybuchl v hromový smích. Stačila jen trocha fantazie. Ukázal na nehybného androida, vrchního číšníka a dodal. Koupil si z Oliviera Tompse, aby zneutralizoval roboty. Za 100 milionů dolsů. Musím ti říct, že byl opravdu šokován tou lakotou. Stačilo nabídnout mu dvojnásobek a vypojil automatický obranný systém. Owen seděl zabořen v křesle, hlavu v dlaních. Po poslední pirátově větě bolestně vzdychl. Dozvědět se, že vás zradili dva lidé, kterým jste věřil, to člověka pěkně psychicky odrovná. A co robot bojovník? Namítl Steve. Jeho naprogramování nelze změnit. Proto jsem plánoval výměnu zajatců ve vzduchu. Já mám taky robota bojovníka, odvětil pobaveně cihan, hned jak jsem přistál, vypustil jsem ho. Oba se na volném prostranství utkali a navzájem se dezintegrovali. Jejich mechaniky jsou obávané, ale chybí jim jakákoliv představivost. Steve se pokusil o úsměv, která se však díky poranění změnil v odpudivou grimasu. Hlavní je, že jste přijeli. Obkroužil rukou miliardáře a řekl. Tady je vaše zboží, moje práce skončila. Teď už je to na vás. Nezakrývám, že spěchám i s prachama do vesmíru. V banditově pohledu to posměšně zablísklo. Obávám se, že budeš muset změnit své plány. Ještě jsem neschromáždil všechny prostředky. Jak to? Zaprotestoval okamžitě Hudson. Slíbil jste zaplatit při dodání. Cihan zvedl svou obrovitou ruku. Bylo to uklidňující gesto nebo hrozba. 200 milionů se hned tak nenajde. Kdybych tolik měl, šel bych do důchodu a nebrázdil bych vesmír, kde můžu kdykoliv narazit na vesmírnou policii. Jestli chceš dostat svůj díl, budeš čekat jako my všichni, dokud výkupné nebude zaplaceno. Steva zaplavil vztek. Pokročil kupředu, ruce v pěst. Nesouhlasím. Buď zaplatíte, nebo nebudete mít rukojmí. Cihan zvedl laserovou zbraň, kterou doposud držel ve svěšené ruce. Namířil Stevovi na břicho. Uklidni se a začni používat to, co ti slouží jako mozek. Nejsi v pozici, kdy se dá vyjednávat. Kdybych chtěl šetřit, stačilo by zmáčknout kohoutek. Nejdřív se společně vrátíme na loď a robot chirurg ti sflikuje ten tvůj ciferník. S tím, co máš teď, by holky strojnásobily cenu. Hudson se zarazil, vydán na pospas protichůdným pocitům. Vztekal se, že se nechal nachytat, ale zároveň měl dost chladného rozumu, aby věděl, že jeho komplic má v ruce hlavní trumf. Několikrát se nadechl, než z něj vylezlo. Šéfem jste tu vy. Co uděláme dál? Sihan pomalu svěsil zbraň a usmál se. Nejsi tak hloupej, jak jsem si myslel. Musíme někam ukrýt naše bohatství. Co máš za dopravní prostředek? Nic. Heliet je jen pro dva. A jak jsi myslel, že mi je dopravíš? Myslel jsem, že je tu zavřu a ráno se vrátím se služební lodí, která je dost velká pro všechny. Když už bych byl na letišti, použil bych Ovenovu loď. Proč ne tu druhou? Je prostornější. Ta patří slečně Svenssonové a já neznám její letový počítač. Sihan svraštil obočí. Je to moc pěkná raketka, myslím, že si ji přivlastním spolu s výkupným. Je ze speciální oceli, upřesnil Steve, bude třeba dezintegrátor, abychom se do ní dostali. Sihan se zatvářil spokojeně. Myslím, že bychom tuto část tvého plánu mohli přijmout. Nechám tu pro jistotu za dveřmi své lidi a vrátíme se za Úsvitu. Kdy myslíš, že vyrazíme? Sihanovi se z hrdla vydralo zahýkání, které mělo znamenat smích. Nic na nás nespěchá, tady nás vesmírná policie nevyčuchá. Ale jakmile se dozví, bandita znovu zahýkal. A kdo jí to poví? Zítra ti těhle šest našich přátel dá podrobné instrukce pro své bankéře a ty poletíš na zemi. Riskuji. Vůbec neriskuješ. Je známo, že jsi Ovenův důvěrník a že se zde bude jednat o důležitých finančních transakcích. Dají ti peníze bez problémů. Hudsonovi se v tu chvíli nepodařilo skrýt zábleskem v očích. Sihanovi to neuniklo. Dva z mých mužů tě doprovodí, aby ses náhodou cestou nestratil. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.